sărbătoarea sărbătorilor, praznicul praznicilor, mama tuturor sărbătorilor, necesită multă discuție, mult comentariu pe acest eveniment în care subsistă mântuirea omului și fără de care nu se putea mântui omul și împăca cu Dumnezeu. În descreștinarea în care zace lumea la ora actuală, prin dezinformarea dogmatică, omul a ajuns sec, omul a ajuns doar la nivel de carcasă din punct de vedere a identității dogmatice. Și după cum și Mântuitorul a spus, o credință, un domn și un botez, putem să ne dăm seama cât de sensibilă este mântuirea omului și nu se găsește oriunde, ci singura dogmă și singura biserică unde este mântuirea este credința ortodoxă. Poate unii mai iscoditori mă veți contra în ceea ce spun, zicând în mintea dumneavoastră, toate confesiunile și atribuie ca deținând adevărul. Sigur că da, toate își spun că sunt adevărul ca să aibă o credibilitate în fața oamenilor. Dar nu uitați ceea ce au spus sfinții evangheliști, sfinții apostoli și după ei în aceeași conglăsire spunem și noi. Că la vremea de apoi mulți Hristoși vor apărea și multe minuni vor face, chiar poate și morți vor învia, dar să nu credeți. Iar Apostolul Pavel spunea așa, să nu credeți în cei ce cu cuvinte bune și cu cuvântări de bine înșeală inima celor simpli, că aceștia nu Domnului Dumnezeu slujesc, ci pântecelui. Pentru aceasta, iubiți credincioși, vreau să vă pun în cunoștință de adevărul adevărat unde subzistă mântuirea, Hristosul adevărat. Din cauza că pentru aceasta, cu nevrednicie, sunt pus aici, voi da seama de orice cuvânt și de orice osteneală sau lenevire în fața lui Iisus Hristos pentru mântuirea fiecăruia dintre noi. Iubiți credincioși, ne punem întrebarea de ce toate acestea trebuiau să se întâmple în persoana lui Iisus Hristos. Adam fiind o ființă îndoită, trup și suflet, trupul luat din pământ, și apoi prin suflarea dumnezeirii asupra acelui pământ s-a făcut Adam. Dumnezeu l-a așezat în Eden ca un împărat îmbrăcat în toată slava imperială, slujindu-i lui toată lumea înconjurătoare. Diavolul care era căzut din strălucirea lui, Lucifer fiind, adică cea mai strălucitoare ființă din îngerie, nu a putut să suporte strălucirea lui Adam. Și pentru aceasta a și clocit în mintea lui cum poate să ajungă la el. Ținta era ca să-l coboare pe Adam din slava aceea imperială, să-l deposedeze, să-l frustreze de acea haină de lumină. Și așa cum noi nu putem să privim spre soare datorită neputinței ochilor noștri, așa nici diavolul nu putea să privească spre Adam, îl orbea această lucire, el fiind stăpânul întunericului. Și atunci s-a gândit că s-ar putea strecura prin ajutorul său, al lui Adam, prin Eva. Și erau doi pomi din care, mâncând Adam, călca porunca lui Dumnezeu și prin aceasta își atrăgea după sine și moartea. Așa s-a făcut că, strecurând cuvântul blând în urechile Evei, i-a întins mâna și a luat din măr. A gustat, dar după cum vedem, Dumnezeu nu dă sentința finală pentru cei doi când a greșit Eva, ci ea, la rândul ei, îl îndeamnă pe Adam să guste și în urma acestei călcări de poruncă deja s-au trezit dezbrăcați de acea haină imperială. Că primul lucru care s-a și întâmplat în ființele lor, a apărut rușinea. Dumnezeu așa de mult s-a supărat că le-a întins o mână de ajutor și ei nu au vrut să recunoască prin mărturisire că au greșit și i-a și scos din Eden și în felul acesta a și pus sabie de heruvim să păzească împărăția lui Dumnezeu. De ce i-a scos Dumnezeu numai pentru această poruncă? Nu cumva să mănânce și din pomul celălalt din care i se atrăgea moartea sufletească? Deci pentru aceasta omul moare numai trupește, iar sufletul nu moare. Trupul rămâne în visteria pământului ca într-o magazie, așteptând judecata lui Hristos, la cărui glas se întrupează omul la vârsta de 33 de ani cu sufletul care s-a despărțit în momentul morții. Iubiți credincioși, această rană, această prihană nu putea să fie vindecată de oricine. După cum a spus și Evanghelistul, insuflat de Duhul Sfânt, că l-a găsit pe un oarecare în mijlocul cărării, jefuit de tâlhar și lăsat abia viu. Și a trecut un samarinean, a trecut un levit, a trecut un preot și în final samarineanul venind, l-a luat pe umeri și l-a dus la casa de oaspeți și l-a dat în grijă ca să îl păstorească și nu cumva din lenevire să-i se tragă moartea. Deci acel samarinean nu era altul decât Iisus Hristos venind din Samaria. Și Iisus Hristos nu putea să fie un oarecarele, ci trebuia să fie om desăvârșit și Dumnezeu desăvârșit. Așa s-a făcut că s-a întrupat din Fecioara Maria când s-au împlinit vremurile, când s-au împlinit prorociile, dar fără de sămânță bărbătoasă cum ne-am născut noi toți oamenii, ci Maica Domnului pentru curăția ei a fost aleasă ca un sol din omenire ca să primească sămânța Duhului Sfânt pe Dumnezeu, desăvârșit în pântece și timp de 9 luni s-a îmbrăcat în această haină carnală, ca apoi să primească ca orice om, prin naștere, viața pământească. L-am văzut cum a trăit ca un om. Singura diferență dintre Hristos și noi, ca omenire, este că El era fără de păcat. Diavolul știa aceste lucruri care se vor întâmpla, dar nu știa cum și când vor fi. Pentru aceasta și pândea toate fecioarele din neamul lui Israel, ca să le strice pe toate. Și aici fac o mică paranteză. Vedeți cum își bate joc diavolul de tot tineretul din ziua de astăzi și încă înainte de vreme îi spurcă și îi tăvălește în toate mizeriile pământului ale Sodomului și ale Gomorului, ca să împlinească răutățile pământului și în felul acesta pregătește cărarea lui Antichrist. Iată-o pe Maica Domnului cum îl aduce pe Mântuitorul pe lume, dar diavolul nu pricepe. Vedea ceva deosebit la Mântuitorul, dar nu-și putea da seama că acesta este Mesia. Și în felul acesta i-a găsit pe evrei La timpul acela, oameni care erau stăpâniți de păcat, de toate mofturile trupești, propovăduind cuvântul sinagogii, numai la nivel de cuvânt, dar în profunzime, lucrativul cuvântului era mort. Și când s-au împlinit numărul acestor oameni care se îngrituiască completul de judecata lui Iisus Hristos, atunci s-au împlinit și vremurile. Că-L vedem pe Mântuitorul cu atâtea minuni făcute în ochii lor. Lumea a crezut, iar ei nu au crezut. Lumea nu știa prea multe de Hristos și nu știau prorociile. Oamenii timpul acelea, dar cărturarii, fariseii și arhereii erau dopți de carte de cunoștința lui Mesia că va veni. Cum sunt și lucrurile din ziua de astăzi în bisericile lumii. Deci, dragi credincioși, iată-L pe Mântuitorul târât spre moarte și moartea pe crucea Golgotei. Oamenii dându-i sentința de moartea lui Hristos pe cruce, au ieșit dintr-un circuit al lumii aceștia materiali și de acum avea să lucreze Dumnezeu. Dacă voi, ca oameni, pentru faptul că s-a numit Fiul al lui Dumnezeu și v-a îndreptat pe voi, mustrându-vă că strânde-vă sunt cărările, l-ați dat spre moarte, iată că îl scoateți și din cetatea Ierusalimului ca pe cel mai rău făcător de lege. Și de acum i-a dat și cea mai grea pedeapsă pe cruce să fie răstignit și apoi dus spre Golgota. Toate acestea, deși le-au făcut oamenii, le-au făcut în inconștiența lor ca să se împlinească Sfintele Scripturi. De acum altarul de jertfă care l-aveau iudeii, din cele 12 pietre, numărul celor 12 seminții al lui Israel, avea să devină altarul nou de jertfă, crucea. Îl răstignesc iudeii pe Golgota, pe Domnul Hristos, ca să spele păcatul lui Adam, fiindcă acel munte, Golgota, era un munte artificial făcut de Solomon, după ce a adus din pământul Damascului căpățâna și osemintele lui Adam și l-a îngropat acolo și ca un sicriu, ca un sarcofag, a făcut acel morman, acel munte de piatră. Peste sute de ani a crescut multă vegetație și el era un munte ca oricarele. Dar iudeii l-au dus acolo în pat șocură, săvârșind toată umilința asupra lui Hristos. În schimb, dumnezeiește, nu a fost după nebunia lor, că Mântuitorul, răstignindu-se pe cruce, țin să vă spun că acea sfântă cruce a fost înfită chiar deasupra căpățânii lui Adam. Ca sângele care curgea din trupul Mântuitorului până ce și-a dat Duhul pe cruce, se scurgea pe căpățâna lui Adam și în felul acesta spăla păcatul strămoșesc. Iubiți credincioși, Mântuitorul trebuia să vină în trup omenesc ca după legea blestemului lui Dumnezeu, din pământ ieși în pământ vei merge, prin moarte să meargă în iad. Să nu credeți că lui Dumnezeu îi era cu neputință să-l scoată pe Adam și pe Eva și pe toți drepții din iad. Dar a lucrat drept cum a lucrat întotdeauna față de diavol. Diavolul a lucrat cu înșelăciune cu Adam și cu descendenții lui. Dar Dumnezeu i-a făcut această înșelăciune, adică a aplicat cele mai înalte înțelepciuni în toată taina întrupării, a venirii pe pământ și a răstignirii, ca el să nu priceapă. Ați văzut dumneavoastră cel mai prost om de pe pământ este omul mândru. Lui se pare că este deștept, dar are niște fisuri atât de grosolane, când dă cu bâta, deja se declasează. Așa era și diavolul și iudeii timpul acelea. Păcatele i-au făcut mândri, dar de o simplitate cumplită, că nu mai putea pricepe nicio iotă din tainele Sfintelor Scripturii. Și iubiți credincioși, Mântuitorul, după ce primește moarte pe cruce, trebuia ca să meargă cu partea sufletească, adică tocmai Dumnezeul, din el să meargă în iad. Că așa era legea. Și în felul acesta, smerindu-se Dumnezeu, adică venind în trup omenesc, născut din femeie, a primit moarte și cea mai umilitoare moarte, și după dreptatea firii omenești s-a trezit diavolul cu Dumnezeu în iad. Vedeți dumneavoastră că iadul a fost spart prin explozie. Putea să-l spargă Dumnezeu printr-o parte, cu alte cuvinte, cum am sparge o casă, face o gaură într-un perete. Dar aici a intrat Mântuitorul direct în iad. Și pentru aceasta moartea a explodat, moartea s-a omorât, cum spune într-o pare. Deci Mântuitorul, strălucind dumnezeirea lui, strălucind acolo în iad, întunericul a fost risipit. Și au fost scoși la înviere protopărinții noștri, Adam și Eva, și împreună cu toți prorocii și toți drepții care au lucrat litera legii și au murit pentru litera legii. Dragi credincioși, dacă Mântuitorul nu învia, nici mântuirea omului nu se putea face. Iudeii s-au prins în propria lor plasă. Ei au căutat ca să mușamalizeze învierea Domnului. Și vedem cum, deși Domnul a murit pe cruce, îi vedem osteniți, că și-au adus aminte că va învia Mântuitorul a treia zi. Și se duc la Pilat ca să pecetlească mormântul, lucru care s-a și făcut. Și spre o întărire mai mare a pus și ostași. Dar cine-i poate sta împotriva lui Dumnezeu? Nu a umblat Mântuitorul peste peceți. Pecețile au rămas întregi ca mărturie, iar ostașii nu au adormit de beție sau de neputință, ci au căzut ca niște morți când au văzut strălucirea Îngerului și strălucirea lui Hristos înviat din morți. Prima dată s-a arătat Mântuitorul Mariei Magdalene și celorlalte ucenițe. De acum Domnul a dat să repare pe cei doi care au greșit în Eden. A venit în trup bărbătesc, noul Adam, cum l-au caracterizat Sfinții Apostoli, dar fără de păcat. Iar pe Eva a vindecat-o prin Fecioara Maria, că fără de bărbat l-a născut pe Hristos, și se arată Marie Magdalena. Deci femeilor li s-a arătat prima dată după înviere. Și apoi se arată lui Simon Petru, ca să-l vindece și pe el de tristețea care l-a cuprins după ce s-a lepădat de Hristos în curtea lui Caiafa. Domnul Hristos avea să mai stea încă 40 de zile și se arăta când era cu scopul său dumnezeiesc ucenicilor. S-a arătat chiar în ziua învierii ucenicilor și spre seară s-a dus Domnul și la ucenici. Dar ei erau zăvorâți în Ierusalim în casa unui apostol și de frica iudeilor. Și Domnul a intrat prin ușile încuiate, nu a bătut la ușă, nici nu a forțat ușa, ci numai s-au trezit apostolii cu Domnul în casă. și cum ei povesteau cu atâta tristețe și patos totuși ceea ce s-a întâmplat în Ierusalim atunci și plângeau pentru pierderea Domnului, primul lucru care îl face Domnul când se arată, le spune: pace vouă. Ei erau tulburați, cumplit în ființele lor când discutau despre pierderea Domnului și când l-au și văzut acolo, au rămas înmărmuriți crezând că e o fantomă, o nălucă. Și când le spune pace vouă, s-au umplut ființele lor de acea liniște dumnezeiască. Dar ei au rămas uimiți în continuare și spune Domnul: pentru ce vă uitați? Că nu sunt Duh. Duhul oase și carne nu are. Puneți mâna, pipăiți-mă și vedeți că eu sunt. Iată rănile mele din mâini, din coastă. Iată rănile de pe cap care mi le-au făcut corana. Și atunci, spre o întâlnire mai mare, că este înviat din morți cu tot cu trup, le spune: aveți ceva de mâncare? Și atunci le-au dat o bucată de pește frit și un fagure de miere și în fața lor a mâncat, ca să dovedească și ucenicilor și după ei până în zilele noastre că Domnul Hristos a înviat din morți cu tot cu trup. Și în felul acesta au încuiat gurile monofiziților care spun că Domnul a înviat numai cu sufletul, sau alte secte, sau iudei care nu cred în venirea lui Hristos încă și l-așteaptă pe Mesia lor, sau alte confesiuni străine ortodoxiei. Iubiți credincioși, Domnul Hristos, după cum v-am spus și în alte dăți, a înviat duminică dimineață. În legea păgână, în filozofia păgână, ziua de duminică se chema ziua soarelui. Era de o mare slavă și o cinste. Dumnezeu, când a făcut lumea, în prima zi de duminică a făcut lumina. Și a șaptea zi s-a odihnit. Nu că era Dumnezeu obosit, să nu înțelegem etimologia cuvântului obosit, odihnit, ca după oboseală. Ce-ar face Dumnezeu și să obosească? Aici se înțelege într-o tâlcuire mult mai înaltă. Un artist, un om care muncește mult la o lucrare, pe umă se așează și o contemplă. O adoră, vede ce mai e de reparat și se odihnește. Așa să înțelegeți că odihna lui Dumnezeu după facerea lumii a șaptea zi, care era sâmbătă, a terminat lucrul și își privea frumusețea lucrurilor lui, care ajunsese la apogeu cu săvârșirea lui Adam din a nu fi în a fi și totodată așezat în frumusețea Edenului ca un împărat. Dragi credincioși, Dumnezeu a lăsat ziua de odihnă pentru iudei sâmbăta, dar fiindcă ei s-au părăginit printre neamuri și se foloseau numai de slava legii și a poporului iudeu printre neamuri, a lăsat Dumnezeu, a lepădat sabatul și l-a mutat duminica. El avea să fie răstignit vineri. Și după cum a și spus că 3 zile și 3 nopți va sta în pântecele pământului. Cele 3 zile și cele 3 nopți, dacă le gândim de vineri până duminică, după numărul orelor, nu încap. Și totuși este adevărat. Vedem că de la ceasul al 6-lea până la ceasul al 9-lea s-a făcut întuneric în tot pământul. Și aceea se socoate a fi prima noapte, vineri, prima noapte din 3 ceasuri. Apoi iar s-a făcut lumină, că era după amiază. Soarele încă nu apusese, dar fiindcă iudeii l-au răstignit pe Hristos și a adus glasul lui în urechile oamenilor, făcând această minune, eu care dau lumina, ar fi grăit soarele. Mă cutremur de fapta voastră murdară și nu pot să văd și nascund lumina. Ca semn de mărturie că acesta este ziditorul cerului și al pământului. Deci lucrarea mântuirii omului începe cu noaptea, fiindcă omul stătea în noaptea păcatului. După cum de multe ori am spus, ați văzut că păcatul întâi întunecă mintea, o scoate din statornicia ei, din frumusețea ei și apoi tu devii ca un bulgăre de ceară în fața focului. Nu mai ai o identitate și nu mai poți ca să te stăpânești în ceasul păcatului. Și această tristă experiență, mulți ați gustat din ea și ați văzut că mintea când se diluează, se topește, tu devii un om fără identitate. Ești ca o păpușă în mâna altora. Și pentru aceasta vă rog mult de tot să gândiți înainte de a călca în ispită, stați un pic într-o expectativă a minții și cântăriți dacă e bine să fac pasul sau nu. Și, dragi credincioși, prima zi rămâne de la momentul când întunericul celor trei ceasuri s-a risipit și până la întunericul firesc al apunerii soarelui și a primei a nopții de vineri spre sâmbătă. A doua zi, sâmbătă toată ziua, a treia zi, sâmbătă noaptea, a treia noapte. Și a treia zi avea să fie duminică spre dimineață, când deja la orizont începea să se arate răsăritul soarelui și cum vedem noi primăvara, cât de superb este apariția soarelui, acel roșu, cer frumos, plăcut, odihnitorul ochiului. Deci Domnul nu a înviat din morți nici când a răsărit soarele, nici după, înainte de soare, că el era făcătorul soarelui acestea material și totodată soarele dreptății. Înviind Domnul duminică, a redat ceea ce îi lipsea omului, lumina. Și pentru aceasta duminica este socotită ziua noului sabat pentru noul Israel, zi de sărbătoare. Oamenii au mutilat și sunt în continuă mutilare a celor sfinte. Ei vor degenera, câte înțelepți vor fi, doar trupește, vor degenera în mintea unui copil. Ați văzut copilul, indiferent cât de n-am cinstit ar fi el, el nu face diferență între lucru curat și lucru murdar. Toate duce la gură. Se murdărește. El nu are discernământul acela. Disgrațios lucru când oamenii maturi fac lucruri copilărești. Și la sfârșitul veacului, acești oameni care se etichetează că sunt stăpâni ai bisericii, vor fi ca niște tauri de coridă cu veriga în nas. Iar capătul lanțului îl ține un altul, cu perciuni la urechi, pistruiat, și undeva într-o țară în Orientul Mijlociu. Dragi credincioși, la timpul acesta, după cum am spus, se caută ca să se distorsioneze adevărul, să se mutileze, și cum un neadevăr repetat devine adevăr, așa și în urechile oamenilor, tot spunându-se mereu, împuindu-se mintea mereu cu niște lucruri găunoase, până la urmă zice ca acela. Am rămas uimit la moartea papei. Cât spațiu pe ecran și în toată lumea s-a dat acestui om. De ce credeți că s-au făcut aceste lucruri? Trepădușii lumii de astăzi vor ca să ridice catolicismul în ochii tuturor oamenilor ca fiind credința mântuitoare. Dar Vaticanul, să știți, nu este altceva decât lada de gunoi a evreilor, unde vor arunca toate confesiunile lumii. Pe ei, iubiți credincioși, nu interesează neoprotestanții, budismul, mahomedanii, că lupta nu se dă la nivel de om. Ei știu ce înseamnă Dumnezeu și au trecut în partea cealaltă. Dacă l-a omorât pe Dumnezeu și a înviat, acum vor să distrugă imaginea lui Dumnezeu la nivel de filozofie dogmatică. Și la rădăcina tuturor confesiunilor stă un evreu. Și a început să momească pe oameni și au ieșit puzderia de secte care își arogă că ar deține dreptul mântuitor. Catolicii s-au rupt din ortodoxi și tot așa slujeau. Cum vedeți că slujim noi? Slujbele, ei așa le țineau. Dar de-a lungul timpului s-a strecurat până la scaunul papal cât un evreu și tot a adus niște inovații. Ierarhii și preoții catolici purtau barbă, pictează sfinții în podoaba lor, dar ei au început să se bărbărească de multe sute de ani. Au adus statuete și celelalte lucruri de inovație, care nu sunt mântuitoare, ci mai degrabă distrugătoare. Ținta este a cuceri ortodoxia și de asta bate în cetatea ortodoxiei cumplit de mult ca să o dărâme. Așa cum este o târpă care cândva a fost curată și fecioară, nu poate niciodată să o cinstească pe o fecioară care se ostenește să-și țină fecioria, așa Vaticanul nu poate străluci, nu poate privi și a accepta frumusețea și castitatea ortodoxiei. De ce evreii au scos atâtea confesiuni lipsite de Sfânta Cruce, de Maica Domnului și de Sfinți? Fiindcă în momentul când văd Sfânta Cruce, își aduc aminte de pe Golgota și aceasta este arma creștinului. Și-au format confesiuni doar la nivel de logoreie. Îți povestește de Dumnezeu, de-ți spune citate întregi, dar nimic cu duh de viață. Și omul fiind simplu și nu știe ce este Hristos, ce este Scriptura, rămâneți paralizați. Doamne, ce om deștept e acesta! Și îmi spune din Scriptură și paragrafe, dar tu mai ai timp să te uiți dacă așa e. Deci nu rămâneți momiți, iubiți credincioși, de acești oameni care cu cuvinte bune și cu cuvinte de bine înșală inima celor simpli. Iată că au început să apară și sfinții antichriști. Primul, bine știți că este Lenin, Sfântul comuniștilor, care și astăzi țin foitul acela și cheltuiesc mult pentru îmbălsămarea lui. Poate nu știți, dar papa este îmbălsămat. Deci sfinții catolici, înainte de a fi sfințiți, trec pe la bărbier sau pe la coafor și apoi la măcelar și scoate totul din el și rămâne o carcasă, doar. Este ceva disgrațios ce nu a văzut pământul și soarele. Bine știm că sfinții nu i-au putut primi pământul pentru sfințenia lor, cum nu l-au putut primi pământul pe Hristos pentru sfințenia lui. Dar iată, sfinții de ziua de astăzi sunt doar la nivel de carcasă, sunt cosmetizați la nivel de logoreie, doar de cuvânt. Să nu credeți acestor lucruri. Întristător lucru este că economii tainelor lui Dumnezeu nu mai au acea imunitate, acea putere, acel duh de viață de a mai stăpâni tainele lui Dumnezeu. Și ei sunt numai niște figuranți care au dat cheile ortodoxiei. spun cuvinte retorice, frumoase, pompoase, cu citate, dar Duhul de viață nu mai este, că în lucrativul lor vedem cum sunt. Nu comentez despre faptele lor, nici cum. Nu mă interesează de viața nimănui, de lucrarea la nivel de Duh în inima omului. Și ați văzut cum trec deja în practicarea celor sfinte la nivel catolic. Botezurile, precum catolicii, zilele le-au schimbat precum catolicii, bărbile și le-au dat precum catolicii și în curând vor sluji și acea liturghie, această praf de liturghie, nu știu cum să mai numim, că numai liturghie nu se mai numește aceea. De-a lungul zecilor de ani, săvârșind aceste lucruri la nivel de preoțime și de arhierie, evident că omul acceptă. Și ei merg încetinitor, că așa fac masonii. Nu-i nimic, tu ești bătrân și nu vei accepta ideea mea, dar îți vine fiul tău care el nu are cunoștința care o ai tu. Eu te aștept pe tine, poate și grăbesc moartea. Dar acela vine mâinile mele. Și gândiți-vă, copiii dumneavoastră, cum sunt deja făcuți niște monștri din punct de vedere duhovnicesc. Prin religiile din școală li se distorsionează, li se mutilează Hristosul cel adevărat, fiindcă au o misiune specială de a spune despre Dumnezeu, dar nu de Dumnezeu cel adevărat. Niciodată diavolul, când vine în lucrarea sa în fața omului, nu se declină că eu sunt diavolul, eu sunt Dumnezeu. Ca tu, naiv fiind, să primești lucrul acesta. Sau cei care mai aveți o tristă experiență, că ați mai fost pe la vrăjitori, nu-ți va spune niciodată o vrăjitoare că lucrează cu diavolul. Te pune să zici un Tatăl nostru, să te închini la o icoană, dar aceea numai ca să te inducă în eroare. Deci, dragi credincioși, păziți-vă la veacul acesta de aceste nocivități duhovnicești, fiindcă, după cum s-au și exprimat și verbal și în presă, România față de Occident este atât de umilită pentru simplu fapt că este ortodoxă. Nu există umilință mai mare prin acea sintagmă, intrăm în Europa. O fie deștept, dar nici noi nu suntem chiar așa de proști și duși cu Pluta. Dar nu știm granițele Europei. Ce e Europa? Fără numai că este o Europa vaticanizată, o Europa curvă, o Europa descreștinată. Cum vedeți că mișcă deja în sânul catolicilor, la nivelul lor, cât sunt ei de păgânizați. Nu sunt de acord cu perceptele, cu Constituția Europei, a Statelor Unite ale Europei, de a se numi o țară ateie. România, când va intra în Europa, trebuie să termine cu ortodoxia. Fiindcă altfel nu se poate alipi, cum se alipește la nivel de graniță, și cu confesiunea religioasă. Dar fiindcă nu se poate distruge deodată din inima românului ortodoxia, fiindcă el a fost printre primele țări ortodoxe din lume, singura țară latină ortodoxă, poarta Europei, un popor atât de înțelept, cu minte, plajin, așezat. Nu a umblat cu vicleșuguri de-a lungul timpului, a dus jugurile care le-a pus pe spate în tăcere, asemenea mielului spre junghiere. Și aceste lucruri nu le poate suporta înțeleata Europa occidentală. Să nu-mi luați în nume de rău acest cuvânt, că sunt contra acestor percepte. Putem să intrăm și în Asia, și în Africa, oriunde am fi. Nu-i problemă de nivel de graniță, dar să nu se atingă peste Dumnezeu nostru. că dacă ți-a luat și pe Dumnezeu din tine, nu mai ai ce pierde absolut nimic. Bine știți că oamenii sunt roboți. Din punct de vedere trupesc, sunt roboți. În curând nimic nu vor mai avea al lor. Să se laude că acesta puțin cât este, dar știu că este al meu și nu dau socoteală nimănui. Dar când ți-a mai luat și credința, deja poate să te numească Sfânt Catolic, rămâi doar ca carcasă, nimic în lăuntrul tău. Dragi credincioși, să nu mă socotiți că am grăit tendențios, politic, antimasonic, anticatolic. Am explicitat adevărul, că dacă nu-l grăiesc, fiindcă aceasta este misiunea, cum spunea și Mântuitorul, pietele vor grăi. Mă va rușina poate un copil, îi va da Dumnezeu înțelepciune și glas și va grăi în graiul acesta. Cum se întâmplă deja în bisericile unde cei care trebuie să-și facă datoria dorm, și la somnul lor deja se jefuiește toată cămara tainelor lui Dumnezeu. Păziți-vă comara care este atât de frumoasă și cu tentă de veșnicie de acolo lucrăm. Hristos cel ce a înviat din morți, acest Hristos care în umilele mele cuvinte l-am descris, dar cu mult suflet pentru apărarea dumneavoastră. Iar din puținul nostru să-i dăm lui Hristos slavă și cinste în veci. Amin. Hristos a înviat.